یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ میرے بگڑے کام سنور گئے جو خزاں رسید تھے آج تک، جو خزاں رسید تھے آج تک، میرے دن وہ سارے نکل گئے۔ یہ کرم ہے جو اسیر عشق حبیب ہیں، بڑے اونچے ان کے نصیب ہیں، جو اسیر عشق حبیب ہیں، بڑے اونچے کے نصیب ہے۔ سر حشر ہوں گے وہ سرخ رو، سر حشر ہوں گے وہ سرخ رو، جو نبی کے عشق میں مر گئے۔ انہیں غم نہیں ہے حساب کا، کوئی ڈر نہیں ہے عذاب کا، انہیں غم نہیں ہے حساب کا، کوئی ڈر نہیں عذاب کا۔ در مصطفیٰ پہ جھکا کے سر، در مصطفیٰ پہ جھکا کے سر، جو کرم سے جھولیاں بھر گئے۔ یہ کرم جب نبی کی نوازشیں، تو تمام ہو گئی خواہشیں، ہوئی جب نبی کی نوازشیں، تو تمام ہو انہیں راہ خلد کی مل گئی، انہیں راہ خلد کی مل گئی، وہ صراط پل سے گزر گئے۔ یہ کرم جنہیں زندگی کا شعور ہے، وہ نبی کے عشق میں چور ہے، جنہیں زندگی کا شعور ہے، وہ نبی کے عشق میں چور ہے۔ انہیں منزلوں کے نشان ملے انہیں منزلوں کے نشان ملے وہ جہاں گئے وہ جدھر گئے یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ کرم ہے میرے حضور کا یہ تمہارا عشرت بے نوا ہے رہی نگم یا شہ زمان یہ تمہارا عشرت بے نوا یہ تمہارا عشرت بے نوا ہے رہی نگم یا شہ زمان یہ اسے دید آپ کی ہو عطا اسے دید آپ کی ہو عطا کہیں ماہ و سال گزر گئے یہ کرم ہے میرے